سورة الروم درس نمبر وم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته يود دلائل الله تبارك وتعالى أن يرسل الرياح مبشرات چرالیگی واغانی زیری ورکون کی وليذيقكم من رحمتي يود دي پارا چوسکی پتا سبانه دخبل رحمتنا ولتجري الفلك بأمره اوروانکڑی د کشتی په در خپل حکم سره په دریاب کې ولتبتغوا من فضلي او د دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله تعالی نه ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ. پاس بعد د مسلې د توحید باندې دلایل ذکر کېدل، دیاللس دلائل ذکر شو، اس والسم دلیل پاسبات توحید معنی ذکر کی گی چ اللہ تبارک و تعالیٰ غا واگان رولی گی اواگان سرد دی خبر زیر او بشارت او خوشخبری وی چ دا اللہ تبارک و تعالیٰ د طرفنا نزول د باران او نزول د اوبو د برن کی گی او دغه رنګې دغه اواګانو سره په خوا زمانه کې چې کومي کشتۍ به چلېدې یا به هم د هوا په مدد باندې چلېدې، نو د هغې کشتو د چلولو دپاره امه الله تبارک و تعالی چې کوم نعمت د هوا په ذریعې سره په تاسو باندې کړی دی چې تاسو د یو ملک نه بل ملک ته څومره څومره سامانونه د هغې په ذریعې سره رارسوئ، او دارنگی ستاسو د پاره پدې کې د الله تبارک وتعالى د فضل او د الله تبارک وتعالى د طرف نه د تجارت د مال او د فائدې دا غي لټول لږ دی یو زینابل زیت دار سيزونه کیږي دا د الله تبارک وتعالى پتا سبحانه مهرباني دي. نو د مهرباني کول د وجینا چې الله تبارک وتعالى در باندې مهرباني کړی دي، رحمتونه در باندې کوي، نو دا غي پکارو چې تاسو شکریا ادا کړی وي ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ. ولقد ارسلنا من قبلک او تحقیق لګلی ومنګه مخکستانه رسولا پیغمبران الی قومهم قومونو خپلو ته قومونو د دی ته قومونو خپلو ته فجاءوهم نراغلل دی ته بالبینات په دلایلو سره فانتقمنا من الذین اجرمو نو بدلا واغست منگ دا کسان نا چی مجرمانو وکان حقا علینا نصر المؤمنین او دلائک پا منگ امداد دا مؤمنانو دا پیغمبرانو را لگل داوم دا اللہ تبارک و تعالی یو عظیم نعمت تے، ولی چی دا پیغمبر را تلل نی نو انسان پتا بایا کی پروت تے، نو د ټولو نه غټ نعمت د الله تبارک وتعالى هغه ده چې انسان ته هغه لار وښیي کومه لار چې د الله تبارک وتعالى طرف ته تلونکې ده. نو اوس تاسو نظر وزغلوئ کومو خلکو چې د پیغمبرانو نه خلاف وکړو دغه لارې استعمال نه کړه، تاسو وګورئ د هغې نه ما څنګه سزاګانې ورکړې او څنګه بدلې مې ترې واغستې دي، او بل طرف ته وګورئ کومو خلکو چې د پیغمبرانو ملګرتیا کړې وه وګورئ هغې سره ما د هغې امداد ما څنګه وکړو. الله تبارک وتعالی امداد کوي د مؤمنانو، خو بشرط دی چې مؤمن د الله تبارک وتعالی په دین باندې برابر ودرېږي، الله تبارک وتعالی امداد کوي. او که څوک وایي چې نه یاره مؤمنان خو پکې ووجلې شي، نو دا وجل څه شی دی؟ د دې نه غټ نعمت بل شته؟ الله تبارک و تعالی به د شهید نه تپوس کوي چې غواړه څه غواړي، هغه به وایي یا الله تبارک و تعالی اومه هغه لار غواړم چې په کومه لار کې زه د دنیا نه شهید شوم چې بیا بیا دا دومره لویه مرتبه ده د الله تبارک وتعالی طرف نه. نو د دې وجې نه مؤمن مسلمان چې دی د الله د رضا دپاره او د الله په دین کې، نو د ده دپاره که د شهادت مرګ راځي هغه هم د خیر دی، او که چېرې دی د چا سره د الله تبارک وتعالی د دین د غالب کولو دپاره په ده باندې څه کمزورتیا راځي د ظاهري طور، دا هم د ده دپاره خیر دی. که څه تکلیف ورته رسي دا هم د ده دپاره خیر دی. که څه خوشحالي ورته رسي نا هم د ده دپاره خیر دی. هر طرف ته خیرونه خیرونه دي. الله تبارک وتعالی د خپل پیغمبر او د پیغمبرانو سره چې څوک ایمان راوړونکي دي، الله تبارک وتعالی د هغوی امداد کوي. الله الذي الله غزات ته يرسل الرياح جراليغي هواگاني فتثير صحابا نوچتي وريزي لرا فيبسطه نخوركي دي وريزي لرا في السماء برا پا اسمان كي يعني برا اوچتا كيف يشاء سرنگي چه خوخوي ويجعله كسفا او گرزي دي لرا غمبار غمبار فترى الودق يخرج من خلاله نويني بتساس كي چه راوزي دا منز دا دينا فإذا أصواب به نناسا پا رسي پا دي سرا من يشاو چال رأي چه خوخشي من عبادنا زمان ده بندگانونا إذا هم يستبشرون نناسا پا دي خوشال خوشالوی. پینزلسم نعمت، پینزلسم دلیل پا اثبات ده توحید مانده چه الله تبارک و تعالی ده هواگانو اغا نور کارونا ذکر کئی. سنگه چه تالا په دریاب کې هغه کشتۍ چلولې، او دارنګې څنګه چې ستا دپاره دغې هواګانو خوشخبرۍ درکولې چې باران را روان دی، هم په دې هواګانو کې الله تبارک وتعالی دا طاقت اچولې دی چې هغې د وریځې اوچتې کې او په آسمان کې خورۍ، او بیا د الله د رضا مطابق چې الله تبارک وتعالی کوم ځای کې غواړي هغه ځای ته دا وریځې بوزي. ویجعله کسفا وګرځئ دی لره غمبار غمبار، معنی کوي د دې ویجعله قطعا بعدها فوق بعد، وګرځئ دی لره ټوکړې ټوکړې د یو بل د پاسه. بعضې وخت کې تاسو د جیاز د پاسه چې روان یئ، تاسو کته د وریځو ته وګورئ غمبار غمبار، ته وایئ چې غرونه ولاړ لي او دارنګې څومره مزه کوي د پاس نه چې سړی ګوري. نو دلته دې اسمان دا نه چګنې وریځې اسمان کې دي، وریځې خو ښکته دي، خو هر سیز چې اوچت هغې ته سما ویلی شي. نو د دې وجې نه دا هغه وریځې چې د یو بل د پاسه سوری دي او غمبار غمبار دي، یخرجو من خلالی فتر الودقه نوینې به ته ساس کې، یخرجو من خلالی چې راوزي د منځ د دی نه، که چېرې دای د چاڼ په شکل کې نه وي رالیږلې، او دا د کیلو کیلو د دو دو کیلو په شکل باندې ساس کې راغورځېده، نو ته ووایه چې څوک په ورته ټینګ شوي وو، او دارنګې د ځمکې څومره نظام به بر فساد به پکې راغلی وو. هر یو سیز به چې کوم دی هغه د هغې د وجې نه څه قسم لا د ژوند خوند به نه و، خو الله تبارک وتعالی هغه باران چې ته وینې ته به وایې چې د پرنلې غونې راخلاص دی، او چې کته ګوري جدا جدا ساس کې بای، جدا جدا ساس کې بای، او د کم ځای نه را روان دی یو ځای کېږي نه د یو بل سره. دا د الله تبارک وتعالی د قدرت کمالونه دي چې وګوره الله تبارک وتعالی که یو ساس کې د کیلو په ذریعه په سر دله راغورځو نو تباه کېدی، او که په میوه او په بوټي دله راغورځو هر څه د ښکته چې کوم دی غورځېدل هېڅ څیز دی وده نه شوه کولی. الله پاک وایي ته به وینې ساس کې لره چې منګه را وباسو د منځ د دی نه، فیضا اصواب به نو ناسا پا رسی په دې سره من یشاو چال رئی چې خوښه شي څه شي رسی دا باران من عبادی د خپلو بندگان نه چې د الله تبارک وتعالی کوم ځای کې خوښی هغه ځای ته الله تبارک وتعالی دا رسی، او چې کومو ځایونو ته ورسیږي هلته د خلکو هغه خوشحالی وګوره چې کوم ځای سوکړی، او د چا خاص کر ذریعه چې کوم دی هغه زمینداری دا غی زمیدار نه تپوزو کچ د باران سمره خونی چې کله ضرورت دی. اذا هم یستبشرون اسیو ما تاسو ګورئ ټول عمر چې کله باران راوریږي سړی خوشحالیږي، لکه خوشحالی او دارنګي سرور، او دارنګي دا غی باران د وجینه هغه سمره سمره سیزونه په دې دنیا کې صفائی دا غیوشي، او دارنګي دا غي د وجه نسمره خير خلق ته ورسي ټول خيرونه خيرونه دي پکې د الله تبارک وتعالى په دې قدرتونو او په دې انعاماتو او په دې نعمتونو کې نو خلق خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله شي او د خوش خبره یو بل ورکي. وان كانوا من قبل اگر چودي مخکي ينزل عليهم نازل يدون قد ما من قبل مخكد دينا لمبلسين امید كون كي يعني لغن مخكي استاد امید نو چيرا در رحمت باران بوشي او الله تبارك وتعالى اوريا زرا واسطه دي او دارنگي باران در باندې را وراو اگر چت دينا نو امید وي الله تبارك وتعالى استاد نو امید بوجود ما استاد ضرورتنا او استا فائدې پیژني الله تبارک وتعالی د ضرورتونو هم پوره برابرای او ستا فائدې وګوره د هر طرف نه د انسان د فاره چې سړی سوچ کوي کنور د ستا په خدمت کې لګیا دی که سپوږمۍ د ستا په خدمت کې لګیا دی که فرشتې د پخی او په ګس طرف باندې ناستې ستا د خدمت لپاره ناستې دي او که فرشتې دي احفظونه من امر الله مخکې وروستو ستانه روانې تر څو پورې چې د الله حکم نه شوي چې بس دنیا نه د ختمې دلې هغه پرشتې لا سوچت کی بس دنیا کې وګوره څومره سیزونه ستا د خدمت لپاره دي ټولو ته ګوره دا چې ته سهار پاسې تر د ماسخوتن او چې د شپې اوده شي دا وګوره تر د سهار پورې دا ټول سیزونو کې سوچ او فکر کوه دا الله ستا د پیدې دپاره پیدا کړي. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی هغه ستاسو په پیدو ستاسو په خوشحالو ستاسو په نقصان او ستاسو په پیدا باندې پوهیږي خو الله وپیژنه. فانظر الی آثار رحمت الله نو وګورئ هغه نښو د مهربانتیا د الله تعالی ته کیف یحیی الارض څرنګه ژوندی کوي ځمکه بعد موتها پست اوچوالی د دینا پست مرگ د دینا پست اوچوالی د دینا ان ذلک لمحیی الموتا امدارنگی یقینا ان ذلک یقینا دا ذات چه دی لمحیی الموتا خامخا جندی بکی مڑی و هو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پار یو شیزمان قدرت لرون که دی. داش پاڑا سم دلیل پاس بات توحید مانده چې وګوره هغه نښو د مهربانتیا د الله تبارک وتعالی ته چې باران یې راوورو هغه سوکړه ځمکه د باران نه مخکې حالت د ځمکې سو ګرد و غبار لوتو ځمکه بنجره پرته وه خو د باران په ورېدو سره شنه شنه پسلونه واښه او دارنګې هغه باغونه او هغه میوې او هغه تر و تازه سیزونه چې کم دی نو څنګه راوچت شو د ځمکې نه په باران سره الله تعالی د ځمکې اغه پټه خزانه اغه څنګه ښکارا کړه نو څنګه چې دا وچ ځمکه تر تازه کړه دغه رنگ الله تبارک وتعالى قدرت لرون کې دي چې سبا د الله په حکم سره بدا ټول په یو جړک باندې په یو جړک باندې دا ټول خلق په الله تبارک وتعالى د ځمکه د لاندې نه راوباسي او را جوندی بشي دغه رنگ به الله جوندی کوي مړی او دا الله فار یو شیز باندې قدرت لرون کې دي نو سوچ کوا دا دلایل ستا د سوچ او د فکر د پاره دي اس نه چې بس صرف په یو غوږ یې واوري او په بل غوږ یې ورتیر کې نه دی کې سوچ او فکر کوا الله تبارک وتعالی داسې قدرت لرون کې دي داغه قدرت وپیژنه داغه قدرتونه داغه انعامات وپیژنه. ولئن ارسلنا ریحا او کراولیگو باد فرأوه مصفرا نوینی دی دیلر تک زیرد لزولو من بعدی نو گرزی پست دینا یکفرو نا شکری کون کی لگ مخ کے انسان سمر خوشالا خوشالا خوچکلا اللہ تبارک و تعالی پدغ پسلو نو ماندے چرت دا سی ہوا راولی او دا سی حالت راولی چه توفان یا تبایی یا او دا سی اثرات پا غی بانده راشی چه دا غی دا وجه ندتا نقصان رسی نویات گورا دی دا اللہ تبارک و تعالی تو بوای چه دارو دا اللہ نیامتو نارو لیدلی نو پا لگ سات که چه کم ده دا دنیا دا پایده دا پارا او دا دنیا دا خوشحاله دا پارا او گورا سنگ بدلیگی اغا ایلا چی اغا دا ار طرف ندا اغا نیامتو نو که انسان گیر ده و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار کد اللہ نعمتو نشمار شمیر لینشه نو ولی ناشکری که کلک تکلیف د تراور سید نو په تکلیف معنی صبر وکا الله بدل ډیر خوګه میوا دنیا او اخرت کی نصیب کی ولی نا شکری کای فانک لا تسمع الموت تو خور ول نشکول مړوتا ولا تسمع ثم الدعاء او نا ور ول کول شکونتا بلنا اذا ولوا مدبرين کلچ وګرز دی شا کون کی دلتا الله تبارک وتعالى د کافرانو مثال پشان د مړو ورکو پیغمبر خدا الله تبارک وتعالى دعوت پیش کو او دارنګ هر حق پرسچی اغه د الله تبارک وتعالى دعوت خو خلق ته وړاندې کئ لیکن کم خلق چې داغي د دعوت نه انکار کئ نو داغي مثال پشان د مړو ورکو پشان د کون ورکو څنګه چې مړی ناوري او څنګه چې کون تان روان شي او تا ته شاشي او مخې بل طرف ته بیا تا آوازونه کو نو کون چرتاوري وما انت بهادي العمي او نتلار خودون کې ړونتا عن دلالتهم عن دلالتهم د بیلاره کېدو د دوینا د گمراهی د دینا د بیلاره کېدو د دینا ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا تنشی اورولی مگر آغا چاہتا چی ایمان روڑی زمانگ پایا تو نماندے پا هم مسلمون او دیوی غاڑک دی غاڑ ایک دی اللہ تبارک و تعالی تا دی غاڑ ایک دی دا اللہ احکام تا دا اللہ حکم تا دا اللہ کتاب تا مقصد دا چڑون مثال ورکو دا آغا سڑی چی آغا نلار خطا شوی او پا غلط لار روانی نو دغه رنګې د ړونو مثالې چې دته سخکاري نه تر سو پورې چې دله څوک دلیل ورکوونکې څوک نه نو دغه رنګې ته خو دې ته خبره کوي خو د دې مثال په شان دغه ړون دی چې نو داسې ړون ته به ته څنګه لار وښایې چې هغه بې لارې شوی دی او هغه لار چې د دین او د اسلام او حق لار ده هغې ته دې تا سره ملګرتیا نه کوي نو تا خو هغه چاته را د دې پیدر سي چې څوک ستا ملګرتیا کوي نو فرمای ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا ان تسمعوا تنشي اورول الا من يؤمن بآياتنا مگر هغه چاته چې ایمان راوړي زمونږ په آیاتونو باندې په هم مسلمون دی ویغاړه کې خودون کې یعنی مقصد دا چې پیدا به تي څوک اخلي څوک چې ستا ملګرتیا د لارې کوي څوک چې ایمان راوړي او څوک چې زما احکام ته غاړه ایږدي ناغه په دینه پیدا من کیگی او کم خلق چې د دینا په خلاف باندې په لارو باندې په دلالت او په گمراهی کې روان دي ناغي ته کتر ډیر زیات خبره کوي ناغي دې خبرې منون کو نه دي منون کی نه دي نو د دې وجنه د الله تبارک وتعالی دا قران نن موږ ته تاسو ته د دې تعلیم را کوي چې د دې کم احکام دي په کار دي چې د دې ملګرتیا وشي او د دې په خلاف چې کوم خلق باطل فرس د قران د هغه احکاماتو د فارا اغي د دې لارې د بندولو کوشش کوي او د خلکو د اړولو کوشش کوي په کار دي چې دا غي ملګرتیا ونشي ومن آیاته او د دلایلو د الله تبارک وتعالى نه ان يرسل الرياح چرالیگی واگانی مبشرات زیری ورکون کی ولیذیقکم من رحمتی دید پارا چوسکی پتاسمائی دخپل رحمتنا ولتجری الفلک بی امری او روانکڑی دکشتای پخپل اکم سرا ولتبتغو من فضلی او دید پارا چولتوی تاسو پزل دخپل رب ولعلکم تشکرون و خامخاتا شکر ادا کئی ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وتاكيك لغلي ومغا مخكستان پیغمبران الى قومهم قبلكمونتا فجاءوهم بالبينات نراغلي وديت بواضح دلائل سرا فانتقمنا من الذين اجرموا بدلوا غستمنگ دا کسان نچ مجرمانو وكان حقا علينا نصر المؤمنين او دلائق پمونگ امداد د مومنانو اللہ اللذی اللہ غزاتے یرسل الریاہ چرالی گیا وا پتسیرو صحابا نوچتی اریز لرا فیبسطہو فی السماء نخورکی دے لرا بر پاسمان کی بر اوچت طرف تا کیف یشاء سرنگی چخوخوی ويجعله كسفا او غرزيد الى غمبار غمبار فتر الودق نو ويني بتساس كي يخرج من خلالي چراوزي د منز د دينا فاذا اصواب به من يشاء ناسا پارسي پدي باران سرا اغه چاته چ خوخشي من عبادي د خپل بنديگانو نا اذا هم يستبشرون نو پدغه وخت کې دي زيره د خوشاله اخلی او قبلی وان كانوا من قبل اگر چودی مخکی ان ينزل عليهم د نازلې دون پدی باندې درا ورې دون پدی باندې من قبلی مخکی د دې باران له مبلسین نو امید کوونکی فانظر الى اثار رحمت الله نو ګورا اغه نه خو د مهربانتیا د الله تعالی تا کیف یحیی الارض سرنګ جوند کی زمکا بعد موتها پستو چوالی د دینا ان ذلک لمحیی الموتا یقینا دا ذات الله تعالی چ دی خامخا جوندی به کی مړی او هو علی کل شیء قدیر او دا الله تعالی پر یو شی زمانه قدرت لرون کړي ولئن ارسلنا ریحا او کور اولی ګمنګ بعد فرعوه مصفرا وین دی دل رزیل لزولو من بعده دا فصل یعنی زیړوینی لزولو من بعدی نو ګرځي پست دینا یکفرون شکر کوونکی فانک لا تسمع الموتى تخور ولنشکول مړوتا ولا تسمع ثم الدعاء او نو اورول کول شکونتا بلنا اذا ولوا مدبرین کله چې ګرځي دی شا کوونکی وما انت بهادي العمی او نو تلار خودون کې ډون تا عن دلالتهم د بیلارک کېدو د دینه سره د دلالت د دینه د بیلارک کېدو د دینه چې حق لاري پریخي ان تسمعوا الا من يؤمنوا تخور ولنشكر مگر اغه چا د چې ایمان راوړي بیا آیاتنا زمون په آیاتونو باندې په هم مسلمون نو دی راو دی غاړه کې خودون کې